بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت تريك من أن mwezi wa Shawwal mwaka wa 1440 katika darsa ya risala Tawa'idhul Khalas min adh-dhunub ta'liq يا منين ابن القيم رحمه الله ويفاني الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن عباد البدر حفظه الله تعالى رفكية الثامن سباب يناني ينقوني وسباب أنبازو akishikamana nazo muislamu huwa ni sababu ya kumnasua kutokamana na madhambi na maasi. Qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah athaminu mashhadu al-ma'iyya wa hiya naw'an معية عامة ومعية خاصة فالعامة اطلاع الرب تعالى عليه وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله وقد تقدم والمقصود هنا المعية الخاصة جنب لناني مشهد يا المعية بمعنى مت أحيس المعية نكو تزامة نكو يونة نكو شوددية المعية المعية نقول الله سبحانه وتعالى كوى فموجة نمجواكي na hii maia imegawanyika vigawanyo viwili. Kuna maiyatun amma, kuna maia ambayo imeenea, na kuna maiyatun khasa. Kisha al-Imam Ibn Qayyim akaweka wazi na kubainisha akasema, fal amma maia ambayo imeenea, nini maana yake? Pengine mtu asikia mara ya kwanza al-ma'iyya, nini maana ya ma'iyya? Asema itila'u rabbi ta'ala alayhi, ni kule mola Allah subhanahu wa ta'ala kumuona na kumtizama mja wake. Wa kaunuhu bi'ainihi, na kuwa mja yuko chini ya jicho la mola wake. La takhfa alayhi haluhu hali yake haifichikamani na mola wake. Wakad takadama, na hili limetangulia. Makumbuka vizuri, tumelizungumzia huko mwanzo mwanzo. Alam ya'lam bi anna Allaha yara, wa Allah akuona kwa kile unachokifanya. Hii ndiyo maia ama. Na hapa kinachokusudiwa ni al-ma'iyatul khassa. Na ma'iyya khassa ni kule Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na mja wake mwema, kumnusuru, kumuhifadhi, kumfanyia wepesi mambo yake na mengineyo. Na hili sio kila mtu analipata, sio kila mmoja apata fadhila kama hii. كقوله إن الله مع الصابرين حقيقة الله يبموج لبين كسبيري هين معي خاصة فموج نكوى الله سبحانه وتعالى أوانا ووتي وين كسبيري نواسي وسبيري لكن هاو وين كسبيري yuko pamoja na wao kwa kuwanusuru na kuwahifadhi na kuwafanyia wepesi mambo yao na kadhalika wa qawlihi inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun allah yu pamoja na wale wenye kumcha na wale ambao ni wema wa qawlihi wa inna allaha la ma'al muhsinin na hakika allah yu pamoja na wale وليوما فهذه المعية الخاصة خير له وأنفع في دنياه وآخرته نهي معية خاصة نخيري كوكيي مجهويو نني معية إليونا منفا زيدي كوكيي كتك دنياياك نآخراياك من قضاء وطري كلكو يي كوكيذي matamanio ya nafsi yake na starehe ya nafsi yake wanaili shahwatihi ala tamam na kupata matamanio ya nafsi yake kwa kikamilifu ili ni bora zaidi min awali al-umri ila akhiri tuseme kwa mfano mtu akastarehe kuanzia mwanzo wa umri wake mpaka mwisho wa umri wake ile starehe anaostarehe na shahwa anaoifanya haiwezi kupimwa na mtu aliyepata daraja kuwa Allah yuko pamoja na yeye fa kaifa yu'thiru 'alayha ladhatan munaghasatan munakkadatan fi muddatin yasiratin min al-umr vipi atatanguliza ladha ambayo ni chafu ya nenye kuchafuka ambayo haidumu bimaana baada tu ya kufanya ile shahwa kinachofuata ni majuto na dhiki katika moyo tena kwa muda mfupi sana apata kile anachokitamani nafsi yake kisha yageuka ladha kama ile haidumu inama hiya ka ahlami naimin au ka dhillin zailin ni kama ndoto za mtu aliyelala au kivuli kinachoondoka kakaa pale mara kikaondoka vipi atatanguliza shahwa ya nafsi yake na maasiya akakosa kule kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na yeye kwa nusra yake al-amr thamin min bawa'id tark adh-dhunub ma'iyatullah azza wa jalla al-khass قال والمقصود بمعية الله عز وجل الخاصة تلك المعية التي اختصها الله بعباده المتقين المحسنين الصابرين والتي تقتضي الحفظ والنصرة والرعاية والتأييد مقصودي يا الله كوا pamoja mja معية خاصة ni ile معية ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewahusisha nayo waja wake wenye kumcha waja wake wema waja wake wenye kuwa na subira ambayo ndani yake muna hifadhi ya Allah na nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala na kupewa nguvu na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa Allah amekuchunga falabdu idha da'athu nafsuhu ila al-ma'siyati fasabara 'anha wajahada hawahu fa innahu sayafuzu bihadhihi al-ma'iyyati al-khassa mja nafsi yake ikimvutia na kumlingania katika maasiya akawa na subra akajizuia nafsi yake akapigana na matamanio ya nafsi yake basi bila shaka na kwa hakika mja huyu atafuzu kwa hii maia khasa atajishindia maia khasa, kama kala Allahu ta'ala, inna Allaha ma'asabirin, hakika Allah yu pamoja na wenye kusubiri. Wa kala ta'ala, wa inna Allaha na ma'al muhsinin. Kwa hivyo kwa yeye kusubiri kutokamana na maasiya, moja kwa moja ashaingia katika wale wenye kusubiri. Kwa hivyo Allah atakuwa pamoja na yeye kumnusuru, kumuhifadhi, kumsaidia na kumfanyia wepesi mambo yake na mingineyo. Wa min shawahidi hadhihi al-ma'iyyah al-khassa qissatu al-thalathati alladhina awahumu al-mabitu ila gharin fanhadarat alayhim sakhratun min al-jabal wa aghlaqat alayhim al-ghar. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuwaeleza masahaba wake kisa cha watu ambao, au watu watatu ambao walikuwa wasafiri, ukawaingilia usiku, wakaingia katika pango kujipumzisha ili baadaye waendelee na safari yao. Mara likateremka jiwe kubwa sana, likaziba ule mlango wa pango. Ule mdomo wa pango ukawa tayari umezibika, hawawezi kutoka. Wakaambizana baina yao na kusema kuwa hakuna kitakachowaokoa leo isipokuwa ikhlas, bimaana mumuombe Allah subhanahu wa ta'ala na kutawassal kwake yeye kwa amali mlizozifanya kwa ikhlas. Kila mmoja akaomba mpaka mwisho lile jiwe likafunguka. Lakini sasa kuna shahid hapa katika hao watatu. Waliposema faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Hakuna kitakachowaokoa nyinyi kutokana na jiwe hili kubwa isipokuwa mkimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujikaribisha na yeye, kwa kutaja amali zenu njema mlizozifanya kwa ikhlas. Na sote tufahamu kuwa katika njia za kutawassal na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutaja amali njema uliyoifanya, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wakaffir anna sayiatina watawaffana ma'al abrar. Katika hii dua iliyotajwa katika suratu Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala ataja katika dua ya watu wake wema, wasema nini? Rabbana innana amanna, wakataja amali njema ya nini? Ya imani. Kisha ndio wakaomba dua. Wakana min kalami ahadihim, katika maneno ya mmoja katika wale watatu akasema hivi: Allahumma kanat li bintu ammin, mimi nilikuwepo nikiishi na binti ya ammi yangu. Kanat ahabba an-nasi ilayya, na binti ya ammi yangu yule alikuwa apendeza zaidi kwangu mimi, yani nampenda sana kuliko mtu yoyote. Fa aradtuha an nafsiha famtana'at minni, nikamtaka kinyume na matakwa ya nafsi yake, bimaana alikuwa yeye hataki kuingia katika uchafu, mimi nikamtaka akanikatalia. Hatta alammat biha sanatun min as-sinin faja'atni, ukaja ukame, shida ikawa nyingi kwake yeye, hana njia yoyote, akaona wacha niende kwa ibn ammi yangu yule anisaidie. Akaenda kwake. Fa'ataituha 20 wa 100 dinara ala an tukhalli baini wa baina nafsiha fafa'alat, nikampa dinar za dhahabu 120 kwa sharti awe ataniwacha mimi au baina yangu mimi na nafsi yake, bimaana ataniwacha mimi nifanye na yeye uchafu. Hatta idha qadirtu alaiha, mpaka nikafikia hali kuwa naweza sasa, nimefikia mahali sasa naweza kuingia nikafanya kile kitendo. Qalat, akaniambia, la uhillu laka an tafudda al-khatam illa bihaqqihi, sikuhalalishi wewe kuifungua pete isipokuwa kwa haki yake. Bimaana sikuhalalishi ili jambo isipokuwa ni zile shida ambazo zimenipata, sina namna, lakini ni kinyume na vile ninavyotaka, na Allah ameharamisha hili jambo. Fataharrajtu min alwuqu'i 'alayha, nikaona uzito kumuingilia. Fansaraftu 'anha wa hiya ahabbu an-nasi ilayya, nikaachana naye wakati yeye ndiye nampenda zaidi. Yani ni mwanamke alikuwa amempenda sana, akamwacha na akajizuia kutokana na maasi wakati alikuwa aweza kuyafanya. Wataraktu dhahaba alladhi a'taituha, na nikaiwacha ile dhahabu niliompa aende nayo. Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhika, ikiwa nilifanya hivyo kwa ajili ya kutaka uso wako kwa ikhlas. Fafruj 'anna ma nahnu fi, basi tupe faraja katika yale tulionao katika huu uzito hapa sasa, walile jiwe kutufunika katika mdomo wa pango. Fanfarajat as-sakhra, lile jiwe likafunguka. Fahadha Sheikh Abdul Razzaq asema, fahadha taraka fi'la al-fahisha allati tahayyat lahu asbabuha ibtigha'a wajhillah, huyu bwana aliwacha kufanya uchafu ambao ulikuwa tayari sababu zake zimesimama na amejiandaa vizuri kabisa kwa ajili ya uso wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas. Fakana Allahu ma'ahu bihifdhihi wa riayatihi, Allah akawa pamoja na yeye kumhifadhi na kumlinda. Wa anjahu subhanahu wa ta'ala min alhalaki fil ghar, Allah akamwokoa huyu bwana kutokana na kuangamia katika lile pango. Hadha min athawabi almuajjal, wa amma thawabu alakhirah fa akbar wa a'zam, hii ni katika malipo ya hapa hapa duniani, na malipo ya akhirah bila shaka atakayoyapata ni makubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mustamir. قال الإمام ابن القيم رحمه الله التاسع مشهد المغافصة والمعاجلة. مشهد المغافصة والمعاجلة. المغافصة أبو شيني ميليز الشيخ حفظه الله هي الأخذ على غرة نمتك بتليز وغفلة بلا يك جيوان ghafla jikuta amepatilizwa. Walmuajala, akafanyiwa upesi kule kupatilizwa. Wa huwa an yakhafa an yughafisahu alajalu ay yatiyahu baghta fayakhudhahu Allahu ala ghirra, nao ni mtu kuogopea isije mauti yakampata ghafla, Allah subhanahu wa ta'ala akamchukua na kumpatiliza ghafla. Fayuhalu bainahu wa baina ma yashtahi min ladhati ad-dunya, ikawa atazuiliwa baina yake na kile anachokitamani katika ladha za kidunia. Wa bainahu wa baina ma yashtahi min ladhati al-akhirah, na baina yake na kile anachokitamani katika ladha ya akhira. Fayalaha min hasratin ma amarraha wa ma as'abaha, ni hasara chungu iliyoje na ngumu na nzito iliyoje kama hii. Lakin ma ya'rifuha illa man jarrabaha, hakuna anayejua hili isipokuwa yule ambaye limempata, na ninapompata hana tena pa kurejea. Wal iyadhu billah. Wa fi ba'd al-kutub al-qadima يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا يتم له سرور يوم الحذر الحذر. Katika vitabu vya kale, ewe ambaye huwezi kujiaminisha nafsi yako, bimaana kubakia katika hali hiyo hiyo uliyokuwa nayo ya uhai hata kwa upepesi wa macho, na yule ambaye furaha yake haidumu wala kutimia hata siku moja. Katika siku moja mambo mangapi ya kupata ambayo yaharibu furaha yako? Hata siku moja haidumu furaha yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Alhadhar alhadhar, tahadhari sana, mauti huja ghafla. Na huu mfano wake, ni wangapi katika watu ambao wametoka majumbani mwao kwa nia ya safari kwenda kufanya maasi, atoka nyumbani asafiri aenda kufanya maasi wal iyadhu billah katika nchi nyingine, pia katika hali aelekea kwenye maasi njiani ajali yake yampata, mauti yamjilia njiani, la yeye hakuyapata yale maasi wala yeye hakupata nafasi ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kurudi kwake, khasira dunia wal akhira, huyu amekula khasara katika dunia yake na katika akhira yake, wal iyadhu billah. Na maut wallahi hayachagui mtu mzima wala hayachagui mtoto wala kijana. Ni wangapi katika vijana ambao wameishi kwa matarajio ya kuishi umri mrefu, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawaondoa duniani? Wangapi ambao tumeishi na wao vijana wadogo, Allah subhanahu wa ta'ala akawaondoa ulimwenguni, na wengine wakazeeka. Yaqulu Zuhair ibn Abi Sulma, ra'aytu al-manaya khabta 'ashwa'a man tusib tumithu wa man tukhti yu'ammar fayahrami. Nimeona mauti kama mfano wa ngamia kipofu. Ngamia akiwa kipofu kisha kikimbia, anempata njiani kimkanyaga hufa, na ambaye atamkosa basi ataishi awe mtu mzima. Lakini mauti hayachagui, yoyote ambaye tayari ameandikiwa mauti atampata. Kwa usighurike na nguvu ulizokuwa nazo, usighurike na ujana uliokuwa nao, mauti wallahi yaweza kukufikia wakati wote. Sasa pale unapokwenda kufanya maasi, hebu fikiria kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala amrishe roho yangu itolewe saa hii, mimi nitakwenda kumjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala? Hili jambo mje aliweke mbele ya macho yake. Al-amru at-tasi' min hadhihi al-mashahid الخوف من مباغتة الأجل, kuchelea na kuogopa isije ajali yako ikaja ghafla. فإن الله سبحانه وتعالى يقول لكل أجل كتاب, الله أشاندك أجل يا كلا كتو. ويقول تعالى واصفا قدوم الأجل, الله أكيليزا كل كوجة وأجال يمجى, فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إلى أجل na wakati wa mauti yanapokuja, basi hayatachelewa hata kipindi kidogo, wala hayatatangulia, bimaana hautapunjwa ule wakati ambao Allah amekuandikia, eti umeandikiwa kufa alasiri ukafa dhuhuri, la, wala hauandikiwi kufa alasiri ukafa magharibi, utakufa ule ule wakati Allah aliyoandika. Na nani anayejua? Fal insanu la yadri mata tafjauhu almaniyya, mwanadamu hajui, mtu hajui ni wakati gani mauti yatakuja kumvamia ghafla. Allah, hili jambo la ogopesha sana, na latosheleza kwa mja kujizuia na maasi kila anapokumbuka. ربما ظن وهو في حال القوة والشباب أنه يعيش سنين طويلة فلا يشعر إلا والموت داهمه فجأة. Na pengine akadhania akiwa hali ya nguvu zake na ujana, kuwa ataishi umri mrefu. Mara haihisi tu mauti ghafla yamemvamia na kumjilia ghafla, ameondoka duniani. Wakana sahabiyu aljalil ibn Umar radiyallahu anhu ma yaqul: idha amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idha asbahta fala tantadhir al-masa. Ibn Umar alikuwa akisema na kuhusia maneno haya: unapoingiliwa na jioni usingoje asubuhi. Sio kila anaingiwa na jioni, sio kila anaingiliwa na jioni ataiona asubuhi, na sio kila aliyeingiliwa na asubuhi ataiona jioni. Ni wangapi waliona asubuhi hawakuona jioni? Ni wangapi waliona jioni hawakuona asubuhi? Wakana nabiyu al-karim sallallahu alayhi wasallam yudhakkiru ashabahu biqudumi al-ajali wa iqtirabihi wa yaqulu lahum, na alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwakumbusha masahaba wake kuja kwa mauti na kuwa karibu kwa mauti. Na ndio ukaona, soma katika tarehe, wallahi hautapata mtume alijenga jumba la mawe. Hakuna mtume yote aliyejenga jumba la mawe. Hatusemi kujenga jumba la mawe ni haramu, la, kwa sababu huu hakika kwa wao ulikuwa karibu zaidi kuliko mtu yote mwingine. Nenda kasome vyumba vya mtume sallam vilikuwaje. Mtume sallam asali qiyamul layl, anaposujudu mpaka amguse mkewe Aisha miguu yake, akunje ili apate nafasi ya kusujudu. Ni udogo ulioji wa chumba hicho cha mtume sallam. Wallahi ukitizama utajua kuwa kweli walifahamu nini maana ya dunia. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqulu: mali lid-dunya ma ana fi ad-dunya illa karakibin istadalla tahta shajaratin thumma dhahaba wa tarakaha. Mimi na nini na dunia? Mimi na dunia haikuwa isipokuwa mfano wa msafiri aliyejiweka katika kivuli kwa ajili ya mapumziko yake, kisha akaondoka na kukiwacha kile kivuli. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akiwakumbusha masahaba, wayaqulu lahum, kiwaambia: akthiru min dhikri hadimil ladhat, kithirisheni sana kutaja kile kinachovunja kila aina ya starehe. Ad-dunya, asema Al-Hasan al-Basri, fadhaha al-maut ad-dunya, mauti yameifedhesha dunia. Falam yatruk lidhi lubbin faraha, hayakumbakishia mwenye akili furaha. Mwenye akili timamu anapokuwa na furaha akikumbuka mauti tu, ile furaha yake yote yaondoka. Wallahu musta'an. Lianna hadha atadhakkur yuthni al-'abda 'an irtikabi adh-dhunub, kwa sababu kukumbuka huku, kukumbuka mauti, humzuia mja kutokamana na madhambi. Wengi katika watu wamesahau kuwa wataondoka katika huu ulimwengu, ndio maana wakaparamia katika maasi wal iyadhu billah. Falhadhar alhadhar, mja atakikana atahadhari sana, sababu kile kinachokuja ghafla wallahi kina haki ya kuogopewa na kukichunga sana. Ikiwa mauti yaja ghafla, jambo lolote ambalo kwa mfano wewe ukaambiwa kuna hatari fulani itakuja sasa hivi, lakini hujui wakati gani itakuja, utakaa na tahadhari gani? Ile tahadhari unaokaa nayo ndio mfano wa mauti yanavyotakikana mja akae na tahadhari. Kwa wakati wowote mauti yaweza kunijia, usiseme kuwa niko na afya yangu. Wallahi alazim, kuna watu na afya zao wakaanguka, mpaka watu wakiambiwa fulana amefariki, kwani ana maradhi gani? Alikuwa hana maradhi, ni wakati wake umefika. Sasa je, tutakwenda vipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ikiwa ni katika madhambi, mtu akaondoka duniani akiwa katika maasi, amekufa katika suul khatim wal iyadhu billah, ni mja juu yake amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amuondoe duniani katika husn al khatima, aishia duniani katika maisha yake, aondoka duniani afa katika hali nzuri, akutana na Mola wake katika hali iliyo bora kabisa. Na hili litapatikana ikiwa tutajiepusha na nini? Na maasi. Watu hufa katika uraibu. Mtu yuko katika uraibu wake na marafiki zake, astarehe yajua, pale pale mauti yakamjia. Na wengine wallahi, na ili tumelishuhudia sote, mwingine amaliza kusali mwaka jana au mwaka juzi, mmoja katika yani mashaikh walikuwa kusomesha mmoja katika jamiaat za mamlaka, na katika ile msikiti kulikuwa na CCTV. Amekuja katika msikiti, watu wakamwambia swalishe, iko kwenye clip hivi, nafikiri wengine mliona. Akaswalisha salat al-asr, alipotoa salamu, falamma sarafa saqata wa mat rahmatullahi alayhi, ageuka nyuma mzima, hapo hapo asikie vibaya, onyesha kama yajipepea kidogo hivi na kilemba chake, kisha hapo hapo yulala chini, roho yake yachukuliwa, amaliza kuswali salat al-asr. Na wengine wako katika vikao vya marungi, wala marungi, na hili limetokea Mombasa hii yetu si kitambo, na hao waliokaa na yeye mpaka leo wengine wala marungi, ma'al asaf, yani hata hakupata mawaidha kwa mauti mpaka leo. Mtu kafanya vile alivyofanya hivi, nasikia joto, nasikia taharuki, jamaa nasikia, naona kama pumzi yaziji, naona kama hapa mahali hakuna hewa, naona hivi asimama mara kaa chini, famata bihadha alhal au ala hadha alhal, ile bwana akalala chini pale pale akafariki akiwa na marungi ndani ya mdomo wake, sallallahu alaihi wasallam, pale pale mkufa. Na wale wenzake si washtuki, waeleza ikikisa, na anapoeleza ikikisa yuko na marungi wala akatagati huko eleza ikikisa, subhanallah. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijarati au ashad qaswa, nyoyo zimekuwa baadhi ya watu nyoyo ngumu kama mawe au zaidi. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala min alhaq, haijafikia wakati nyoyo za watu zilainike, waumini nyoyo zao zilainike na kuwa na khushu', mawaidha mengi watu wayaona kwa macho yao, Allah awaonyesha, huna udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kafa bil mauti wa'idhan, yatosheleza mauti kuwa ni yenye kumpa mawaidha mja, ikiwa kweli atawaidhika. Naktafi bi hadha alqadr, nasal Allah yanfa'ana ma 'allamana wa yazidana 'ilma wa alla kilana ila anfusina tarfat 'ayn wa yarzuqna wa iyyakum husnal khitam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.